سیرت شیران زتو رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو ای که نامت هم چو سیل از بحر خاشاک نفاق دور تو دوران عزت اتحاد و اتفاق امتی آسوده بود از سعی بی پایان تو کر جدا حق راز باطل جذبه ایمان تو ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو رنگ رو بازد بوت ایران زتو چون تو این دنیا ندیده پادشاهی در برش امپراتوری که بوده خاک و در بسترش عدل تو داده مسیحی راز بیت المال. ترجمه پیام جدید خلیفت المسلمین امیر المؤمنین الشیخ ابو بکر ابراهیم ابن عواد القریشی البغدادی حفظه الله و رعاه و نصره راز بیت المال و نام در سیاست نظم نو افکنده ای تو در جهان ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو بر سر افرازی تو باشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون أيها المسلمون الله تعالی می فرماید بگو آیا برای ما جز این دو خوبی یعنی پیروزی یا شهادت انتظار می برید؟ ولی ما به شما انتظار می بریم که الله تعالی برای شما از نزد خیش یا به دست ما عذاب برساند، پس انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار کشنده هستیم. ای مسلمانان، ما به خاطر نزدیکت و اطاعت الله تعالی می جنگیم، به خاطر که او ما را به جهاد امر کرده و با آن ما را تشویق نموده و جهاد را بهترین راه و وسیله برای رسیدن به خود گردانیده است و ما حمد الله تعالی را می گوییم و صفت آن را می کنیم که ما را به جهاد امر کرده است و در راه جهاد به ما وعده دو خوبی را کرده است که یکی آن شهادت و دیگر آن فتح و غنیمت است و ما را به نصرت مکلف نگردانیده است. الله تعالی می فرماید کسی که در راه الله تعالی می جنگد خواه کشته می شود یا پیروز می گردد، به زودی ما به او مزد بزرگ می دهیم، بلکه الله تعالی ما را به جهاد و صبر مکلف کرده است و کمک و نصرت ما به الله است. پس به این سبب بر ضد ما جمع شدن کفار دنیا ما را ترسانده نمی تواند و نه عزم و همت ما را پایین آورده می تواند، به خاطر که ما در هر حال با کمک و قوت الله تعالی کامیاب هستیم. الله تعالی می فرماید بیگمان الله تعالی از مؤمنان جانها و مالهایشان را در برابر بهشت که به آنها می دهد خریده است. ایشان در راه الله می جنگند پس می کشند و کشته می شوند. این وعده حق است بر الله در تورات، انجیل و قرآن، و چی کسی نسبت به الله به عهد خود وفادارتر است؟ پس بداد و ستاد که به آن معامله کرده اید خوش باشید و این است همان رستگاری بزرگ. و در جای دیگر می فرماید و نیز پیروزی ها و غنایم دیگر است که شما بر آن دست برد نزده اید ولی الله تعالی به آن احاطه کرده است و الله بر هر چیز تواناست. اگر کافران با شما جنگ میکردند یقینا عقب نشینی مینمودند و در آن وقت نه حامی داشتند و نه مددگار. این است روش الله تعالی که در امتهای گذشته جریان داشته. در روش الله تعالی هرگز تغییر نمییابی. ما امروز در مقابل جهان با یک قوت خاص استاده ایم. تمام لشکرها و فوجهای جهان را کوبیدیم و ما با کمک الله تعالی بالایشان پیروز هستیم و این سخن عجیب نیست. این همراه ما وعده الله است و خود او به ما گفته است و نعمت دیگری را که ارزانی میکند که آن را دوست میدارد. کمک الله و فتح نزدیک را مؤمنان و مؤمنان را مژده بده. بله، اگر به ما در این راه شهادت ها می آید، زخم ها می رسد و یا هم با زحمات و مشکلات سنگین سنگین روبرو می شویم، این هم عجیب نیست، به خاطر که با ما وعده الله است. بلکه امتحانات از طرف الله در این راه سخن حتمی است. الله تعالی می فرماید: آیا پنداشتید که می توانید به بهشت داخل شوید بدون آن که حالات پیشینان شما به شما رسیده باشد؟ به ایشان سختی و رنج بسیار رسید و مضطرب شدند. به حدی که پیامبر و مؤمنان همراه او گفتند: پس یاری الله چی وقت به سراغ ما می آید؟ به ایشان گفته شد: آگاه باشید، بدون شک کمک الله نزدیک است. از خباب رضی الله عنه روایت است که می گوید: ما در حالت به رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت کردیم که در سایه کعبه نشسته بود و به چادر خود تکیه کرده بود. گفتم: آیا تو برای ما از الله تعالی کمک نمی طلبی؟ چرا برای ما از الله تعالی دعا نمی طلبی؟ او برای من گفت: قبل از شما بالای مردم آنقدر مشکلات آمده بود که بر سر یکی آن اره می نهادن و آن را دو حصه می کردن. توسط شانه های آهنین گوشت آن را از استخوان‌هایش جدا می کردن. مگر آنها از دین الله تعالی نمی گشتن. الله تعالی حتما این دین را کامل می سازد. تا آنکه یک شخص از ساحه صنعا بالای اسب خود سوار شده تا ساحه حضرالموت تنها می رود و تنها از الله می ترسد و از هیچ چیز دیگری ترس ندارد. تا آنکه یک چوپان به خاطر بز و گوسفند خود از گرگ ترس نداشته باشد که ضرر به آن برساند. مگر شما کمی به عجله می طلبید؟ ای مسلمانان، شما بر ضد دولت اسلامی یک جا شدن دولت های کفری حیران نشوید، به خاطر که این در هر زمانه حال طایفه المنصوره است که در احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم ذکر شده. به همین قسم اتحادیه های کفار یکی پی دیگر زیاد می شود تا اینکه الله تعالی سخن را معلوم کند و در روی دنیا مطابق حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم در دو خیمه دو گروه ساخته شود، یکی از مسلمانان و دیگری از کفار، که در نتیجه امتحانات در خیمه مسلمانان منافق باقی نمی ماند و در زیر خیمه کفر مؤمن نمی باشد. باز خوب یقین و باور کنید که بالاخره الله تعالی همراه بنده های مؤمن خود کمک می کند. خوشحال شوید و مطمئن باشید، به خاطر که دولت اسلامی شما از طرف الله تعالی بسیار به خوبی با پیش می رود و چقدر که در مقابل ما بین قوت های کفری ائتلاف ها زیاد می شود، به همان اندازه با کمک الله تعالی یقین ما زیاد می شود. این دولت به صراط المستقیم روان است و هر قدر که امتحانات بالایشان زیاد می شود، همان قدر صفشان از مردم ناپاک منافق صفا می شود، قوت و ثبات مادی و معنویشان زیاد می شود. ای مسلمانان، جنگ ما امروز تنها بر ضد صلیب جنگ نمان، بلکه این جنگ بر ضد تمام کفار جهان مبدل شد، که این جنگ جنگ تمام امت اسلامی است و هر مسلمان در این جنگ مکلف است و این اطاعت امر الله تعالی است. این در راه الله تعالی جهاد مقدس است. کسی که فرمان برداری کند در دنیا و آخرت فایده به دست می آورد، کامیاب می شود، برای الله تعالی نزدیک می شود و رضامندی او را حاصل می کند و کسی که نافرمانی کند در خسران دنیا و آخرت مبتلا می شود. این جنگ بالای هر مسلمان فرض است، به خاطر این که از شریعت الله تعالی دفاع می کند. برای مسلمانان ضعیف، مردان، زنان، اطفال و محبوسین کمک می کند. این جنگ جنگ هر مسلمان است و برای هر مسلمان لازم است که از خود، دین، عزت، کرامت و به خاطر دفاع از مال در این جنگ در صف مجاهدین داخل شود. و ای مسلمانان، در هر جایی که هستید به خاطر دفاع و حفاظت از دین و عزت خود آستین پاچه خود را بر بزنید و مطمئن باشید که همراه شما مدد الله است، که سست نشوید و هیچ غم مخورید و این سخن الله تعالی را از یاد نبرید که می فرماید بیگمان ترس شما در دلهای ایشان قوی تر از ترس الله است. این از سبب است که ایشان قوم اند نافهم. بله، اگر تمام آنها یک جای شوند با شما جنگ کرده نمی توانند. بله، هرگز با شما یک جایی جنگ کرده نمی توانند جز از داخل آبادی های مستحکم یا از پشت دیوارها. جنگشان در میان خودشان شدیدتر است. ظاهرا ایشان را یک پارچه و همدست می پنداری، اما دلهایشان پراگنده است و این به خاطر است که ایشان مردم بیخردند. الله تعالی راست گفته است. شما با چشمهای خود می بینید که نصارا و صلیبیان به همکاری تمام کشورهای کفری، در حالی که یهودیان هم در پشت سر آنها استاده اند، در مقابل یک پارچگی جماعت مسلمانان روبرو آمده نمی توانند و کدامشان کوشش می کنند که در مقابل جنگ با دولت اسلامی یک دیگر خود را پیش کنند. آنها به جنگ ما آمده نمی توانند به خاطر که الله تعالی ترس مجاهدین را در عمق دلهای آنها جاگزین نموده. آنها با فضل و کرم الله تعالی در افغانستان و عراق قرض گرفتند که آنها در مقابل مجاهدین حجن و قوت ندارند. آنها به خاطر با مجاهدین دولت اسلامی روبرو شده نمی توانند که آنها خوب می دانند که در شام، عراق، لیبیا، افغانستان، سینا، افریقا، یمن و سومال در حال روبرو شدن با کدام مشکلات هستند و در دابق و غطه در انتظار کدام هلاکت و بربادی هستند. آنها می دانند که این جنگ بعدی است و بعد از این با کمک الله تعالی ما با آنها حمله ور می شویم و آنها در حمله بالای ما توان ندارند. اسلام یک بار دیگر در جهان حاکم می گردد و تا قیامت می باشد. به خاطر این عمل یهود و نصارا و تمام کفار اصلی از آمدن با میدان جنگ پرهیز می کنند و روبرو آمده نمی توانند و در این میدان جنگ از مزدوران خود استفاده می کنند، طوری که این حکومت های غلام و مرتدین را به شکل گروپ ها، تنظیم ها، حسداران، جامعه ها و اتحادیه ها پرورش داده اند. آنها در این را از کردان ملحد، رافیزی ها و دیگر مرتدین در بدل پول کار می گیرند. آنها همیشه در میان مزدورانشان ائتلافات می سازند و معاهده را امضا می کنند، مگر هرگاه که یک همبستگی و ائتلاف ناکام شود دیگری را می سازند تا آنکه سخن به آل سلول رسید که بر ضد اسلام و خلافت اسلامی ائتلاف ساختند و به خاطر فریب مسلمانان جهان تحالف اسلامی و یا همبستگی اسلامی نامگذاری کردند. اگر این همبستگی براستی اسلامی باشد، باز به خاطر دفاع از مسلمانان ضعیف در شام می ساختند. اگر این همبستگی براستی اسلامی باشد، باز در عراق برای نصریه ها و بر ضد باداران روسی آنها ساخته می شد. اگر این همبستگی اسلامی باشد، باز بر ضد روافض مشرک و کردان ملحد ساخته می شد که به جهر در عراق اباحت خون مسلمانان سنی را اعلان کردند، مسلمانان را کشتند و آنها را بیرون کردند و همراهشان هر قسم ظلم و فساد کردند. اگر این همبستگی اسلامی باشد، باز از بزرگان یهودیان و نصرانیان براءت اعلان می کردند و به خاطر آزادی فلسطین با یهودیان جنگ را بر راه می انداختند. بله، فلسطین به یاد خود ما هست، آن فلسطینی که یهودیان قسم فکر می کنند که تمامشان را ما در سختی های جنگ عراق و شام مصروف کرده ایم و برای آنها ساخته نشده. هیچ وقت نه، هیچ وقت نه. ای یهودیان بشنوید، فلسطین یک لحظه هم از یاد ما نمی رود و نه تا قیامت از یاد ما خواهد رفت. بشنوید، بسیار بزودی شما آواز شمشیرهای شیران دولت اسلامی را به گوش های خود خواهد شنید و بسیار بزودی کتیبه های مجاهدین ما در قلاهایتان شما را محاصره خواهد کرد. آن روز دور نیست، آن بسیار نزدیک است و ما با چشم های خود میبینیم. ما روز به روز به سر راه هایتان قرار میگیریم و همراه شما حساب ما بسیار سخت است، بسیار سخت. بعد از این شما در فلسطین آرام نخواهید بود و نه دیگر فلسطین را به چشم زمین و خانه خود خواهد دید. فلسطین ان شاء الله برای شما به هدیره مبدل خواهد شد و الله تعالی شما را به همین خاطر جمع کرده که یک جا شما را مجاهدین مردار کنند تا آنکه شما با پشت درختان و سنگ ها پناه ببرید. مگر درختان و سنگ ها به شما پناه نمیدهد و به همین سخن و به همین سخن ان شاء الله فهمیدید، مگر کمی انتظار کنید، ما ان شاء الله روان هستیم. ای مسلمانان، به کتاب خود قرآن کریم و سنت نبی صلی الله علیه و سلم رجوع کنید که حقیقت جنگ جاری برایتان آشکار شود و این مقصد همبستگی کفری صلیبی صفوی یهودی بدانید که بر ضد اسلام و خلافت اسلامی بسته شده است. امریکا بزرگی میکند و یهودیان نقشه ساخته اند. اگر شما به قرآن و سنت رو بگردانید، باز میدانید که در صف یهود و نصارا کی استاده است، باز میدانید که کی در صف یهود و نصارا استاده است و کی در صف اسلام میجنگد. الله تعالی میفرماید آنها همیشه با شما جنگ میکنند تا آنکه شما از دینتان بگردید اگر توان داشته باشند. یهود و نصارا از شما راضی نخواهد شد تا آنکه دینشان را تابعداری کنی. اگر یابند شما را، پس دشمنان شما می باشند و دستهای خود را و زبانهای خود را به بدی دراز کند. با آنها می خواهند که شما هم کافر شوید. نه انتظار قرابت می کنند و نه عهد، و این مردم بسیار سرکشند. دوست می دارند که در آن به شما رنج می رسد. اکنون بغض آنها از زبانهایشان آشکار شده است و آنچه در دلهایشان پنهان است آن از این هم بزرگ است. اگر به شما فایده برسد ایشان را ناخوش میکند و اگر کدام تکلیف به شما برسد پس ایشان خوش میشوند. و اگر شما صبر کنید و پرهیزگاری کنید، مکر و فریبشان به شما هیچ زیان رسانیده نمیتواند. نزد اهل کتاب آن مردم این سخن را خوش میکند، آنان که کفر کردند و نه مشرکین، که نه جانب رب شما بالای شما چیز خبر فرود آید. با وجود این همه ارشادات الله تعالی، کسی است که بالای مسلمانان شک کند و جنگ ساخته شده یهود و صلیبیان را جنگ بر ضد اسلام و مسلمانان نشمارد؟ آیا کدام مسلمان است که فکر میکند جنگ که بر ضد دولت اسلامی در جهان و جمع شدن کفار بر ضد شریعت الله تعالی و امت محمدی با جنگ جمع نشده باشند؟ آیا از این کرده بی عقلی و گمراهی دیگر می باشد؟ شما بگویید که حالا کی در قطار همبستگی این جنگ صلیبی و یهودی واقع می شود؟ ای فرزندان مهاجر و انصار، برای حاکمان مرتد و طاغوتی آل سلول وصله خود را بیرون آورید و در شام، عراق، یمن، فلسطین، افغانستان، پاکستان، قوقاز، مصر، لیبیا، سومال، فلسطین، افریقا، اندونزیا، ترکستان، بنگلادش و در هر گوشه جهان مسلمانان را یاری کنید و بر ضد نظام های کفری بجنگید. ای مؤمنان، چی شده شما را؟ چون گفته شود به شما که در راه الله بیرون آید، پس شما به زودی به زمین میل میکنید. آیا شما در مقابل آخرت زندگی دنیا پسند کرده اید؟ پس مال و متاع دنیا در مقابل آخرت بسیار اندک است. اگر شما به جنگ بیرون نآید، پس الله شما را به عذاب دردناک مبتلا خواهد کرد و بجای شما یک قوم دیگر می آرد و شما به او هیچ نقصان رسانیده نمی توانید و الله به هر چیز تواناست. و ای مجاهدین دولت اسلامی، صبر کنید، یقینا بر حق صبر کنید، یقینا الله تعالی همراه شماست، او دوست و مددگار شماست و او بهترین دوست و بهترین مددگار است. صبر کنید، یقینا این جنگ احزاب جدید است و بسیار نزدیک است و اذن الله تعالی که خیمه آنها ریشکن شود، تمام قوتشان ختم شود، الله تعالی شکستشان بدهد. بعد از این آنها بالای ما حمله کرده نمی توانند، بلکه ما بالایشان حمله ور می شویم. محکم شوید، محکم و باور کنید که مدد الله تعالی همراه شماست. جمع شدن این کفار بر ضد شما آن وعده الله تعالی است که مؤمنان در روز احزاب یاد کرده بود و باز الله تعالی همراهشان کمک کرد. تا وقتی که مؤمنان آن لشکرها را دیدند، گفتند این همان موقعی است که از آن الله تعالی و رسولش با ما وعده کرده است و الله و رسولش راست گفته بود و حمله کفار ایمان و اطاعت ایشان را افزود. مؤمنان در روز احزاب خوشحال شدند، مدد الله تعالی را نزدیک شمردند، زمانی که مثل امتهای گذشته سختی و امتحانات را دیدند. خامخواه الله تعالی در صف مؤمنان امتحانات را می آورد به خاطر که منافقت از بین برود و در قلبها ایمان ثابت شود و مدد الله بیاید. و الله تعالی در طول 10 سال همراه ما مدد زیاده کرده است. از آن روزی که ما دولت اسلامی را اعلان کرده ایم، در قدم اول بالای ما هم امتحانات سخت آمد مناطق را که ما فتح کرده بودیم از دست دادیم. زمین بالای ما تنگ شد تا آنکه دشمنان دولت اسلامی گمان کردند که همه شان را ما از بین بردیم و ختمشان کردیم. مجاهدین دولت اسلامی با مدد الله تعالی با واسطه ایمان از الله تعالی مدد خواستند و آواز کردند متى نصر الله. منافقان به نیت شک آواز کردند که وقتی که صف ما خوب پاک شد منافقان بیرون شدند و الله تعالی مؤمنان را به توحید خوب استوار کرد. باز چنان کمک و مدد الله تعالی آمد که کسی گمان هم نمی کرد. دولت ما یک بار دیگر به فضل الله تعالی قائم شد و ترقی کرد. ای مجاهدین محکم شوید، به شما دو خوبی آمدنی است، یکی فتح و غنیمت و دیگر شهادت مقدس. و در زندگی ما هیچ خیر نیست مگر آن زندگی که زیر چتر شریعت الله تعالی بگذرانیم. و به خاطر مدد دین الله تعالی مرگ چقدر بهتر است و چقدر مزدار. محکم شوید به خاطر که ما زیر چتر دولت اسلامی با عزت زندگی میکنیم و یا مرگ شهادت را حاصل میکنیم و محبت دنیا را رها کنیم و طرف الله تعالی رو بگردانیم. به خاطر که دنیا برگ است و آنچه که با الله تعالی است بهتر است و همیشه است. گناهان را رها کنید، از ظلم پرهیز کنید، از امرای خود اطاعت کنید، در میان خود اختلاف نکنید، تلاوت قرآن، ذکر، عبادت، توبه و استغفار زیاد بکنید. الله تعالی می فرماید و نه الله تعالی به چنین مردم عذاب می دهد که ایشان استغفار میکنند. محکم شوید و کلمه لا حول ولا قوت الا بالله را زیاد بگوید. صبر کنید، الله تعالی همراه شما مدد کند، قدم هایتان را ثابت کند و چنان فتح نصیب شما کند که شما گمان هم نکنید. ای مؤمنان وقتی که شما به یک گروه روبرو شدید پس ثابت قدم باشید و الله را بسیار یاد کنید تا که شما کامیاب شوید و حکم الله و رسول را قبول کنید و در میان خود نظام مکنید تا بزدل نشوید و رو به شما باز ختم می شود و صبر کنید و الله با صابران است. من برای شما در هر جا درباره آزادی محبوسین مسلمانان وصیت خاص می کنم، درباره برادران طالب و علمایی که تحت شکنجه زندانهای طاغوتی تحت ظلم دشمنان شب را صبح می کنند، و من برای آن برادران و خواهرانی که بندی هستند وعده می دهم. ای برادران و خواهران زندانی من، این طور فکر نکنید ما از زندگی خود لذت نمی بریم تا آن که شما را از پنجه دشمن آزاد نکنیم. با کمک الله تعالی شما را از زندانهای دشمن آزاد میکنیم و آرام نمی گیریم تا آن که شما را آزاد نکنیم. و ما با یهودیان، نصرانیان، امریکایی ها، اروپایی ها، روس ها و نوکران آنان که با آنها همبستگی نموده اند، شیعه های غلام و مرتدین آواز می دهم که بگو آیا برای ما جز این دو خوبی یعنی پیروزی یا شهادت انتظار می برید؟ ولی ما با شما انتظار می بریم که الله برای شما از نزد خیش یا بدست ما عذاب برساند. پس انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار کشنده هستیم. شما در مقابل ما استادگی کرده نمی توانید، چرا که الله تعالی برای ما گفته و اگر این کافران با شما در جنگ پیش می شوند بر پشت می رفتن، باز نکدام دوست را می یافتند و نکدام مددگاره. این دستور الله تعالی از پیش جاری است و در دستور الله هیچ تغییری نیابید. ای کفار مرتدین انتظار کنید، ما هم برای شما انتظار کنندگانیم. ما شما را زنده نمیگذاریم به خاطر که رب ما برای ما فرموده با ایشان جنگ کنید، الله ایشان را به دستهای شما عذاب میدهد و رسوا میکند و در مقابله آنها به شما نصرت میدهد و سینه های مؤمنان را سرد میسازد و ما خامخواه بر ضد شما کامیاب هستیم به خاطر که رب ما برای ما فرموده، برای بندگان پیغمبران ما این سخن سابقا مقرر شده است که از ایشان امداد شده است و هم لشکر ما غالب می شود. همراه ما رب ما است و او با ما وعده دو کامیابی را کرده است، اول رسوا کردن شما و شرمنده ساختن شما. الله تعالی شما را می شرماند و شما را رسوا می سازد، عذاب می دهد شما را به خاطر که الله تعالی به وعده خود خلاف نمی کند. ما به اذن الله تعالی به شما وعده می دهیم هر کسی که بر ضد دولت اسلامی در جنگ شریک شود از کار خود زیاد پشیمان خواهد شد و باز به اذن الله تعالی افسوس می کند. ای امریکا انتظار کن، ای اروپا انتظار کن، ای روسیه انتظار کن، ای یهود و نصارا انتظار کنید، ای شیعه های رافضی انتظار کنید، ای مزدوران کفار و مرتدین انتظار کنید، ما هم بالای شما در انتظار نشسته ایم و بالای شما در حال پرتاب کردن آماده هستیم. ای رب نازل کننده کتاب، ای رب گرداننده ابرها، ای رب شکست دهنده گروه ها، گروهی که بر ضد دولت اسلامی بلند شدن، بلرزان و تکان بده آنها را و شکستشان بده. ای رب ما را مدد کن بر ضد آنها و بالای پیغمبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابش رحمت خود را نازل کن. و سخن اول و آخر من این است، الله تعالی قابل توصیف است و او رب مخلوقات است. ایران ز تو رنگ رو بازد، بوت روم و بوت ایران ز تو، ای امیرالمؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، ای که نامت هم چو سیل از بحر خاشاک نفاق، دور تو دوران عزت اتحاد و اتفاق، امتی آسوده بود از سعی بی پایان تو، کر جدا حق راز باطل جذبه ایمان تو، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت ایران ز تو، چون تو این دنیا ندیده پادشاهی در برش، امپراتوری که بوده خاک و ره بسترش، عدل تو داده مسیحی راز بیت المال و نام، در سیاست نظم نو افکنده ای تو در جهان، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، بر سرف رازی تو باشد سنت تنها همین، غیرت سردادن فریاد بهتان عظیم، پاکی مادر تو را انسان به جوش آورده است، قدرت ایمان تو را انسان به هوش آورده است، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، ای تو داماد علیان شیر مردم و متقی، گشته از جهد کثیر دین علامون جلیل، دشمن تو ای عمر جان دشمن حیدر بود، ارکه با تو کین بورزد از تلی جان زوبری، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، مشرکین اندر هراس از دیدن رویای تو، در جوار مصطفی کرده خدا بن جای تو، ای عمر جان تو جهان را در عزت داده ای، می کند شیطان فرار از هیبت سیمای تو، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، بعد تو دشمن شده بر میهن مسلم دلیر، عده ای رزل و سبایی بهر اهدافش عجیر، شام تو رنگین شده از خون طفل و مرد و زن، آتشی افکنده حوثی در دل ملک یمن، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران ز تو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران ز تو، گر تو بودی کی مسلمان خاره حزب الله.